मन परेया बदल गया सारा वे तू मैनू छड़ जाना गल्ला तेरिया तो लगदा यारा वे मैथों तेरा मन परेया तू सारिया नू मार कट के ना वापस आ जाई बस वन पीस च कोई फिक्र ना कर जानी मैं तेरे अंदर लहरा कराऊं नहीं तो उसमें लिपट के आऊं लेकिन आऊंगा जरूर मन परेया बदल गया सारा वे तू मैनू छड़ जाना गल्ला तेरिया तो लगदा यारा गल गल ते शक कर दे बार जरा भी नहीं हुण तेरी अखियां च मेरे लिए प्यार जरा भी नहीं मेरा ते कोई है नी तेरे बिन तेनू मिल जाना किसे दा सहारा वे तू मैनू छड़ जाना गल्ला तेरिया तो लगदा यारा ओए मिकी तुझे मेरी शादी में आना यार ओ मेरे जानी जरूर आऊंगा तेरे घर से लेके लड़की के घर तक नाश्ते पे जाएंगे चल टेंशन ना ले मिलते हैं कांग्रेचुलेशंस मिसेस बत्रा आपकी बीबी शादी हुई है लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा के साथ तू सब जानदा है मैं छड़ नहीं सकती तेनू ताही ताही उंगला ते रोज नचाना मैनू तू सब जानदा है मैं छड़ नहीं सकती तेनू तेरी याद ने उंगला ते रोज नचाना मैनू अगले जन्म विच अल्लाह ऐसा खेल रचा के भेजे मैनू तू बना के भेजे तेनू मैं बना के भेजे एको हुंदी ऐ वे जिंदगी तू मिलना नी मैनू वे दोबारा वे तू मैनू छड़ जाना गल्ला तेरिया तो लगदा यारा वे मैथों तेरा मन परया।